أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, bu haftaki dersimizde inşallah muhtevasından da anlaşılacağı gibi Mekke döneminin ilk yıllarında nazil olmuş, surenin başındaki asır kelimesini kendisine isim olarak almış ve kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 103. sırasına yerleştirilmiş Asr suresi diye bilinen bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediği meramını, mesajını hep beraber dinleyeceğiz, anlayacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman edeceğiz Allah'ın istediği biçimde. Sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın razı olduğu biçimde amele dönüştürmek üzere, hayatımızı bu imanlarımızla düzenlemek üzere bir cehdin, bir cihadın, bir çabanın, bir gayretin, bir çalışmanın içine inşallah gireceğiz. Önce sureye genel bir mana verelim. Sonra da tek tek surenin ayetlerini İnşallah tanımaya çalışalım. Rabbimiz sureye yeminle başlıyor. Vel asri, asra yemin olsun ki, innel insane lefi husrin. İki tane tekitle anlatıyor Rabbimiz. İnne bir tekit, bir de lefi husrin derken lam ikinci tekit. Muhakkak ki kesinlikle insan cinsi zarardadır, ziyandadır, hüsrandadır. Erkek, kadın, genç, yaşlı, devlet, millet, aile, fert fark etmez, insan cinsi zarardadır, ziyandadır. İllellezine amenu ve amilus salihati, ancak inananlar ve hayatlarını iman kaynaklı yaşayanlar, yani iman edenler ve bu imanlarını söz planında bırakmayarak eyleme geçirenler, pratize edenler, yani imanlarının gereği olarak salih amel işleyenler, وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ, bir de çevresindeki insanlara hakkı tavsiye edenler, hakta vasiyetleşenler, وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ, bir de sabredenler ve çevresindeki Allah kullarına sabrı tavsiye edenler, sabrı vasiyet edenler, sabırda vasiyetleşenler kurtulmuştur. Bu genel özetten sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya çalışacağız. Arkadaşlar, İslam adı altında, din adı altında Rabbimizin, yaratıcımızın biz kullarına sunduğu hayat programını en güzel, en özlü, en etkin ifadelerle Rabbimizin ortaya koyduğu bir sureyle karşı karşıyayız. Üç ayetle ortaya konan kulluğun bize yansıtılmasıyla karşı karşıyayız. Kısa üç ayet ama hayatın tümünü kapsayan, hayatın tümünü içine alan üç ayetle karşı karşıyayız. İmam-ı Şafii Efendimizin ifadesiyle eğer Rabbimiz bize bu Asr suresinin dışında hiçbir ayet göndermeseydi, hiçbir sure göndermeseydi sadece bu Asr suresi bize yeterdi de artardı buyurur. Yine sahabe-i kiramın muteber kaynaklarda anlatıldığına göre sahabe-i kiram efendilerimizin sürekli birbirlerine tavsiye ettikleri, iki kişi karşı karşıya gelmişse birbirlerine Asr suresini vasiyet etmeden, tavsiye etmeden ayrılmadıkları, kafamızda, hafızamızda sürekli canlı tutmamız gereken, hayatın mihverini teşkil eden bir suredir bu sure. İnşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya çalışalım. Rabbimiz asra yemin ediyor. Daha önceki derslerimizde ifade etmeye çalışmıştık. Yeminle alakalı şu iki gerçeği biliyoruz. Bir kere yeminden sonra çok ciddi bir konunun, çok önemli bir konunun anlatılacağını biliyoruz. Rabbimiz onun için yemin eder diyoruz. Bir ikincisi de Rabbimizin üzerine yemin ettiği konunun kulluğumuz açısından, dinimiz açısından bizim için çok önemli olduğunu anlıyoruz. Bakın burada Rabbimiz vel asr, asra yemin olsun ki buyurarak zamana dikkat çekiyor. Buradaki asırdan kasıt müfessirlerin ifadesine göre zamandır denmiş. Yani Rabbimiz insanın içinde yaşadığı zamana, insanın amellerini içinde gerçekleştirdiği ömrüne yemin ediyor. Sonra da insanların ziyanda olduğunu ortaya koyduğuna göre öyleyse anlıyoruz ki o zamanı değerlendiremeyen, zamanı kullukta kullanamayan insanların kayıpta olduğunu anlıyoruz. Yani kayıp ya da kazanç noktasında zamanın çok önemli olduğuna Allah dikkat çekiyor. Böylece zamana vurgulamada bulunuyor Rabbimiz. Öyleyse madem ki Rabbimiz bizim kulluğumuz açısından zamana yemin ediyor, zamana dikkat çekiyor, öyleyse zamanı kullukta kullanan kişi kazançtadır. Ama zamanı, o zamanı verenin razı olmadığı yerlerde kullanan kişi de kayıptadır diyoruz. Zaman bizim için en büyük sermayedir. Kulluğumuzda en büyük sermayemiz zamandır. Ve zamana da etkin değiliz biz. Zaman gelip geçmektedir. Bir nehir gibi akıp gitmektedir. Biz onu kullukta kullansak da, kulluğun dışında hoyratça harcasak da zaman gelip geçmektedir. Zamana söz geçiremiyoruz. 5 dakikalığına zamanı durdurma imkanımız yoktur. 5 dakikalığına güneşe söz geçirme imkanımız yoktur. Yani zaman aslında bizim değildir. Zamana etkin olan Allah'tır. Yani bizim sermayemizi bize veren Cenab-ı Hak'tır. Zamana söz geçiren Allah'tır. Öyleyse madem ki zamana söz geçiremiyoruz, madem ki zamanı istediğimiz yerde de kullandığımız zaman kayıp ya da kazancımız söz konusu olacaksa, öyleyse zamanın kıymetini bilmek zorundayız. Zamanın değerini çok iyi anlamak, zamanı kullukta değerlendirmek, zamanı Allah'ın istediği yerde harcayarak böylece kurtulanlardan, kazananlardan olmak zorundayız. Öyle değil mi? Şu anda bir zaman dilimi içinde yaşıyoruz. Hiçbir zaman bugün dün değildir. Ve hiçbir zaman yarın da yarın olarak bizim elimizde kalmayacaktır. Zaman sürekli geçmektedir. Zaman sürekli akıp gitmektedir. Aldığımız her bir nefes, idrak ettiğimiz her bir saniye bizi ölüme doğru yaklaştırmaktadır. Şimdi düşünelim, acaba bu zaman bizim midir? Bu hayat bizim midir? Kendi kendimizi bir sorgulayalım. Acaba bu hayatı biz nereden bulduk? Bu zamanı, bu hayatı acaba biz kendi kendimize mi bulduk? Zaman bizim midir acaba? Bakıyoruz ki ağaran saçlarımızın ağarmasının önüne geçemiyoruz. Zamanı durdurma imkanımız yoktur. Eğer zaman bizim olsaydı, zaman konusunda biz etkin olabilseydik, zaman konusunda söz sahibi biz olabilseydik, o zaman zamanı durdurma imkanımız olmalıydı. Zamanın zimamı, gemi bizim elimizde olmalıydı. Ama bakıyoruz ki zaman konusunda biz etkin değiliz. Zaman bizim değil, hayat da bizim değil. Bu hayatı da biz kendi kendimize bir yerlerden bulmadık. Babalarımızdan almadık. Analarımız bize bu hayatı sağlamadı. Şu hayatımızı gömdüğümüz sanayi çukurlarında, bürolarda, dükkanlarda da bulmadık bu hayatı, bu zamanı. Zamanı da, hayatı da bize veren Allah'tır. Eğer göklerde ve yerde zamana etkin, hayata etkin Allah'tan başka melikler varsa, varlıklar varsa, o zaman onların sınırlarına, sahalarına girdiğimiz zaman onlara da kulluk edebiliriz. Mesela gidelim bir yerlere, girelim bir kısım arazilere ve soralım burası kimindir diye. Veya gökyüzüne çıkalım, soralım burası kimindir diye. Eğer Allah'tan başka sahip varsa, Allah'tan başka melikler varsa onlara da kulluk edelim. Veya zamana 5 dakikalığına söz geçirebilecek birileri varsa, 5 dakikalığına güneşi durdurabilecek birileri varsa, ölmek üzereyken 5 dakikalık bize bir zaman sağlayabilecek birileri varsa onlara da diyelim ki ey melikler meliki, ey krallar kralı, ibadet sizin de hakkınızdır, kulluk sizin de hakkınızdır diyelim ve onlara da kulluk edelim. Onlara da minnet borcumuzun olduğunu söyleyelim. Ama bilelim ki zamana da etkin olan sadece Allah'tır, hayata da etkin olan sadece Allah'tır. İşte Rabbimiz asra yemin ederek zamana yemin ediyor. Kulluğumuz açısından zamanın önemine, zamanın ehemmiyetine işaret ediyor. İkinci olarak bu asır ifadesini bir de asr-ı saadettir demişler. Yani Rabbimiz asra yemin ederken asr-ı saadete dikkat çekiyor. Kurtuluşumuz için asr-ı saadetin önemine vurguda bulunuyor demişler. Arkadaşlar, asr-ı saadet başlarında Allah'ın Resulü olduğu halde yeryüzünün en kutlu cemaatinin, yeryüzünün en mübarek cemaatinin yaşadığı dönemdir asr-ı saadet. Dünya kurulalı beri sahabe kadar mübarek bir toplum, bir nesil gelmemiştir. Asr-ı saadet dinin, Kur'an'ın en güzel anlaşıldığı, uygulandığı, yaşandığı ve örneklendiği bir toplumdur. Din konusunun, kulluk konusunun örneklendiği bir toplumdur asr-ı saadet ve kıyamete kadar bu ümmetin tüm problemlerinin çözümlendiği, çözüme ulaştırıldığı bir toplumdur asr-ı saadet toplumu. Yani din konusunda, iman konusunda, İslam konusunda, kulluk konusunda hakka ulaşmak isteyen, doğruya ulaşmak isteyen kişinin mutlaka asr-ı saadete gitmek zorunluluğu vardır. Mutlaka asr-ı saadetin anlayışının, asr-ı saadetteki uygulamanın bilinmesi şarttır. İşte bakın, bu ayetiyle Rabbimiz asra yemin ederek, yani asr-ı saadetin önemine dikkat çekerek, kurtuluş için asr-ı saadeti bilmek zorunda olduğumuzu, asr-ı saadeti örnek almak zorunda olduğumuzu bize anlatıyor. Bakın Tevbe suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz yine bu hususu anlatırken, asr-ı saadetin ve sahabenin önemine dikkat çekerken şöyle buyuruyor. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ İman yolunda, takva yolunda, teslimiyet yolunda en öne geçenler, en önde olanlar muhacirin ve ensardır. Bir de ellezine tabauhum bi ihsan, bir de güzellikle onlara tabi olanlardır. Bakın, yeryüzünde kulluk konusunda, takva konusunda, iman konusunda, teslimiyet konusunda en önde olanlar muhacirin ve ansardır ve bir de güzel bir biçimde onlara uyan, onların uygulamalarını kendilerine örnek alan kimselerdir diyor Rabbimiz. Sonra da buyuruyor ki radıyallahu anhum ve radu an, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ve e'adde lehum cennatin tecri min tahtihel enhar halidine fiha ebede zalike huvel fevzul azim. Onlar için Allah altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetleri hazırlamıştır. Ve işte bu en büyük kurtuluştur diyor Rabbimiz. Zaten bu surede kurtulanlar anlatılıyordu, kaybedilenler, kaybedenler anlatılıyordu ya, işte bakın, demek ki kurtulmak için asr-ı saadetin örnek alınması lazım. Sahabeye en güzel biçimde, sahabenin uygulamalarına en güzel biçimde uyulması lazım. İşte böyle yapan insanlar kurtuldu. Yani böylece Rabbimiz asr-ı saadete yemin ederek o döneme dikkatlerimizi çekiyor diyoruz. Arkadaşlar, Kur'an'da Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana Rabbimiz üç dönem anlatır. Gurunul Ula, Gurunul Vusta, bir de ahir zaman. Gurunul Ula Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın verileceği döneme kadar geçen zamana Kur'an-ı Kerim Gurunul Ula der. Denizin yarılıp da İsrailoğullarının karşıya geçmelerinden sonra ve Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın verilişinden sonra Peygamber Efendimizin Mekke'de zuhur edip kendisine Kur'an'ın verildiği döneme kadar geçen zamana da Kurunul Vusta der Kur'an, yani orta dönem. Bir de Peygamber Efendimiz'e bu kitabın verilmesinden sonra bütün peygamberlerin kitabının, kitaplarının özünü içinde taşıyan bu Kur'an'ın Peygamber Efendimiz'e verilmesinden sonra kıyamete kadar geçecek zamana da ahir zaman der Kur'an. İşte asır ifadesiyle Rabbimiz ahir zamana dikkat çekiyor, yani Peygamber Efendimizin dönemine dikkat çekiyor denmiş. Asır bir de ikindi vakti, ikindi namazı vakti demektir denmiş. Yani günün son dönemine Allah yemin ediyor. Yani bir adam düşünün ki çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için pazara çıkmış, öğleye kadar bir şey kazanamamış, ikindiye kadar da kayıpta, ikindiden sonra artık güneşin grubunun yaklaştığı, günün son döneminin yaklaştığı ama hala adamın kâra geçemediği ve eve eli boş dönüşü, yani bu adamın hüsranı anlatılır. Yani bir günün ikindi vakti ya da bir insanın ömrünün ikindi vakti, adam 60-70 yaşına gelmiş, hala zamanı Allah'a kulluğun dışında kullanıyorsa, işte bu kişinin kaybı anlatılır. Ya da tüm kainatın ikindi vakti de kastediliyor denmiş. Bilmem önceki derslerimizde ifade ettik mi ama yeryüzünde insanın yaratılışı dönemin sonuna denk geliyor. Hani o döneme ait Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bize intikal eden çok hoş bir söz var. Adem Aleyhisselam bir gün çok üzülmüş. Neye üzüldüyse, neye canı sıkıldıysa çok üzülmüş. Belki de oğlu Kabil, Habil'i öldürdüğü zaman mı bilmiyorum, çok üzülmüş, yıkılmış. Sonra kendisini toparlamış Adem Aleyhisselam ve şöyle diyor: olacak bu kadar zaman ahir zaman diyor. Olacak bu kadar zaman ahir zaman diyor Adem Aleyhisselam. Biz de diyoruz ki bugün zaman ahir zaman. Adem Aleyhisselam ta o dönemde demiş ki zaman ahir zaman. Nasıl anlayacağız bunu? Elbette o dönemde de zaman ahir zamandı. Neden? Çünkü bütün mahlukat yaratılmış, mevcudat tamamlanmış ve dönemin sonunda insan yaratılmış. Yani yıldızlar yaratılmış, güneş yaratılmış, ay yaratılmış, kainat yaratılmış, semavat yaratılmış, arz yaratılmış, melekler yaratılmış, cinler yaratılmış, hayvanlar, bitkiler yaratılmış, cansız cemadat yaratılmış, yani madenler yaratılmış ve yaratıklar zincirinin son halkasını insan teşkil ediyordu. Yeryüzünde Adem Aleyhisselam yaratılıyordu. Böylece yani dönemin sonuna denk geliyordu Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ya da yeryüzünde insanın yaratılışı. Her şey tamam, mahlukat tamam, mevcudat tamam. Öyleyse artık kıyamet yakındır. Yani kıyametin eli kulağındadır. İşte Adem Aleyhisselam olacak bu kadar zaman, ahir zaman diyordu. Evet, demek ki asır ifadesiyle Rabbimiz asr-ı saadete dikkat çekiyor. Peygamber Efendimizin dönemine, sahabenin uygulamalarına dikkat çekiyor. Sonra zamanımıza dikkat çekiyor. Bizim ömrümüze dikkat çekiyor. Yani imtihanda bizim en büyük sermayemiz olan ömrümüze, zamanımıza dikkat çekiyor. Öyleyse Rabbimizin bize lütfettiği bu ömrümüzün en büyük sermayesi olan zamanı çok çok iyi değerlendirmek zorundayız. Az evvel de ifade ettiğim gibi zaman sürekli akıp gitmektedir. Onu durdurma imkanımız yok. Hiçbir zaman bugün dün değildir. Yarın da yarın olarak bizim elimizde kalmayacaktır. Yarın da geçip gidecektir. Yani bakın şuradaki bir saatlik zamanı eğer evlerinizde televizyona tahsis etseydiniz zaman yine geçecekti. Ama şu anda Allah'a kulluğa tahsis ediyoruz inşallah. Bakın böylece zamanımızın tümünü değerlendirmek zorundayız. Zamanı değerlendirme konusunda tefsir kitaplarında anlatılan bir örnek var. Benim çok hoşuma gider. İnşallah söyleyeyim. Pazarda bir adam kar satıyor. Eskiden arabalarıyla insanlar işte köylerden, dağlardan kar getirip pazarda satarmış. Bir adam kar satmak için pazara gelmiş. Güneş tepeye dikilince, biraz da hava ısınınca kar erimeye başlamış. Adam bir taraftan ağlıyor, bir taraftan yalvarıyormuş çevresindekilere. Ey Müslümanlar, ey arkadaşlar, Allah'ınızın aşkına sermayesi eriyip giden şu arkadaşınıza yardım edin. Ne olur bir an evvel satın alın da şu karını, eriyip gitmekten beni kurtarın. Sermayesi eriyip giden bu kardeşinize yardım edin Allah'ınızın aşkına diye bağırıyormuş. Yani şu anda bizim sermayemiz de tıpkı onun sermayesi gibi eriyip gitmektedir. Zamanı durduramıyoruz. Zamana söz geçiremiyoruz. Sürekli bir kar gibi zaman eriyip gitmektedir. Öyleyse onu Allah'a kullukta kullanalım. Zamanı zamanın vericisinin yolunda kullanalım. Onu hovardaca harcamayalım. Zamanı o zamanın vericisinin razı olmadığı yerlerde hoyratça harcamayalım, yok etmeyelim. İnşallah zamanı Allah'ın istediği kullukta kullanmaya çalışalım. Selef alimlerimizden vaktin kıymetini bilenler olmuş, bize örnekler sunmuşlar. Mesela tabiinden Amr İbni Abdülkays diye bir zat vardır. Bir gün bir adam kendisini meşgul etmiş, çok lüzumsuz konular sormaya, çok lüzumsuz konular konuşmaya başlamış. O zat diyor ki, arkadaş, eğer güneşi tutabilirsen seninle bu tür konuşmaları konuşabilirim. Eğer güneşi durdurabilirsen, güneşe söz geçirebilirsen bu tür malayani şeyler konuşalım. Ama güneşi durdurma imkanın yoksa, zamana söz geçirme imkanın yoksa beni meşgul etme, git başkalarını meşgul et der ve zamanın kıymetini, zamanın değerini en güzel bir biçimde bize anlatır. Yine Buhari'nin şeyhi Muhammed İbni Selam hocasının dersine iştirak etmiş, not tutarken kalemi kırılır ve çevresindeki arkadaşlarına ilan eder, kim bana bir dinara bir kalem verecek, ben bir dinara bir kalem satın almak istiyorum diye ilan eder. Halbuki bir dinara o anda yüzlerce kalemi satın almak mümkün iken bir kaleme bir dinar verir ve arkadaşları, çevresindekiler ona kalem yağdırırlar. Sonra sorarlar kendisine, niye böyle yaptın? Bir kaleme bir dinar verilir mi? Diyor ki, vallahi hocamın dersinden not tutarken o zamanı öldürmemek için kalemim kırılınca bir dinar değil 100 dinarım olsa yine vermeye razıyım der. Yani zamanı öldürmek istemiyor, hocasının notlarını kaçırmak istemiyor, zamanı Allah'ın istediği biçimde, en güzel bir biçimde değerlendirmenin bize örneğini sunuyor. Yine muhaddis, tarihçi ve müfessir olan İbn-i Cerir et-Taberi diye bir zat vardır. Bu zat talebelerine teklif eder, der ki var mısınız sizinle dünya tarihini yazmaya der. Talebeleri sorar, hocam kaç sayfa filan tutar dünya tarihi derler. Der ki İbn-i Cerir et-Taberi 30 bin sayfa filan civarında tutar der. Talebeleri der ki vallahi buna ömür dayanmaz der. Onlarının gevşekliğini görünce İbn-i Cerir et-Taberi bizzat kendisi yazar ve 3000 sayfalık bir tarih yazar. Şu anda elimizde 11 ciltlik tarihi ve 30 ciltlik de tefsir kitabı var İbn-i Cerir et-Taberi'nin. Yani takriben bir gününe, bir tek gününe 100 sayfanın ya da 200 sayfanın üzerinde sayfa düşmektedir. Yani şu anda biz okumaktan aciziz ama zamanın kıymetini öyle bilmişler ki bu tür eserleri meydana getirebilmiş selef alimlerimiz. Arkadaşlar, aklı başında bir insanın zamanı boş yere harcaması mümkün değildir. Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyururlar ki iki nimet vardır ki insanların pek çoğu o iki nimet konusunda aldanmaktadır. Bunlardan bir tanesi boş vakit, ikincisi de sıhhattir. Boş vakti doldurma ve sıhhatinin kıymetini bilme noktasında insanlar aldanmaktadır, insanlar kayıp içindedir diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Neyle geçirdik ömrümüzü bir düşünelim. Yani şu arkamıza bakıp ömrümüzü neyle geçirdiğimizi, zamanımızı neyle doldurduğumuzu, zamanımızı, geçmiş zamanımızı, geçirdiğimiz zamanımızı Allah'a kullukta mı yoksa boş şeylerin peşinde mi harcadığımızı bir düşünelim. Mesela bir ilkokul diyoruz, 5 yıl ayırıyoruz. Vallahi de billahi de 5 yılda bize öğretilenler bir haftada öğretilebilecek bilgiler. Bir hafta. Ama bir 5 yılı harcıyoruz. Sonra bir ortaokul, lise diyoruz, üniversite diyoruz. O kadar zamanı hoyratça harcıyoruz. Halbuki bunların tamamı, yani üniversite de dahil, bunların tamamı vallahi de billahi de 6 aylık bir süre içinde öğrenilebilecek bilgilerin sunulduğu, onlar da meşru mu değil mi tartışma konusu da, 6 aylık bir süre içinde öğrenilebilecek bir döneme sığabilecek bilgiler. Yani bir günlük ve bir gecelik hayatımızı bir düşünelim. Neyle dolduruyoruz bir günümüzü, bir gecemizi? Allah'ın istediği biçimde mi dolduruyoruz? Yoksa başka şeyler peşinde mi dolduruyoruz? Yani ömrümüzü neyle geçiriyoruz? Allah korusun, müzik dinleyerek mi, yoksa akvaryumun başında mı geçiriyoruz? Yoksa kanalizasyonların önünde mi ömrümüzü dolduruyoruz? Yoksa pikniklerde mi ömrümüzü geçiriyoruz? Yoksa oyanın, boyanın, cılanın peşinde mi? Yoksa para kazanmanın peşinde mi? Yoksa dünyalıkların peşinde mi? Ya da Allah'ın bizden istediği kullukların peşinde mi zamanı dolduruyoruz? Allah için bunu çok çok iyi düşünmek zorundayız. Çünkü Yunus suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz öyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاتْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Allah diyor ki, bizimle karşı karşıya gelmeyi ummayanlar, yani hesabı kitabı gündemlerinden çıkaranlar, öldükleri andan itibaren yaşadıkları hayatın hesabını ödemeyi unutanlar, bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar, yani bunun hesabı kitabı içinde olmayanlar, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Bir de dünya hayatından razı olanlar, وَاتْمَأَنُّوا بِهَا Dünyayı tatminkar bulanlar, yani dünyayla yetinenler, dünyada işte bütün zevklerimizi tatmin ediyoruz, en güzel biçimde bir hayat yaşıyoruz, artık öbür taraftaki nimetlere de bizim iştiyakımız yoktur diye dünyayı ve dünyalıkları tatminkar bularak hesabı kitabı gündemlerinden çıkararak bir hayat yaşayanlar, وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ İşte bunlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Bizim ayetlerimizde anlattığımız ve dikkat çektiğimiz, vurguladığımız zamanın öneminden gafildirler, hayatın öneminden gafildirler ve bunlar yarın eyvah, eyvah diye dizlerini dövecekler. Eyvah! Yazıklar olsun bize! Ne kadar da kötü düşünmüşüz! Zamanı ne kadar da hoyratça kullanmışız! Bir de Câsiye suresinde zamanı Allah yerine ikame edenlerden söz edilir. Ayet-i kerime şöyle: وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهِرِ Bakın diyorlar ki, şu yaşadığımız hayatın dışında başka hayat yoktur. Varsa da yoksa da işte dünya hayatımız vardır. Dünyada yaşadığımız hayat vardır. Bunun dışında başka bir hayat yoktur. İşte yaşıyoruz, ölüyoruz. Onun ötesinde ne dirilme vardır, ne hesap kitap vardır. Kesinlikle başka bir hayat yoktur dedikten sonra bakın, zamanı Allah yerine ikame ederek şöyle diyorlar: وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهِرِ Ve bizi helak eden de şu zamandır diyorlar. Bizi helak eden zamandır. Bizim pilimizi bitiren, bizim defterimizi düren, bizi güçsüz hale getiren zamandır. Zaman belimizi büküyor, zaman işimizi bitiriyor. Eğer şu zamana bir galip gelebilsek, eğer şu zamanı bir yenebilsek, o zaman biz ebediyen yaşayıp gideceğiz diyorlar. Böylece zamanı Allah yerine ikame ediyorlar. Biz zaman karşısında mağlup oluyoruz, zamana güç getiremiyoruz, zaman bizi mağlup ediyor, zaman bizi ihtiyarlatıyor, zaman bizi yerden yere vuruyor, bizi helak eden zamandır diyerek Allah'ı diskalifiye ediyorlar. Neden böyle yapıyor bu insanlar? Çünkü zamana ve hayata etkin olarak Allah'ı kabul ettikleri zaman, o zaman hesap kitap gündeme gelecek, ahiret gündeme gelecek, kıyamet gündeme gelecek, böylece adamların iştahları kaçacak. İştahları gırtlaklarında düğümlenecek. Adamlar şu anda yedikleri naneleri yiyemeyecekler, kan içemeyecekler, zulmedemeyecekler, insanları öldüremeyecekler, insanların üzerine bombalar yağdıramayacaklar, böylece zulümlerini beceremeyecekler. İştahları kaçacağı için, hayat programları değişeceği için Allah'ı gündeme getirmiyorlar da onun yerine zamanı oturtmaya çalışıyorlar. Bizi helak eden zamandır diyorlar. Bizi yerden yere vuran zamandır. Biz zamana mağlup oluyoruz diyorlar. Yani Allah'ı diskalifiye ederek, hayatta zamanda Allah'ın etkinliğini yok farz ederek böylece bir hayat yaşıyorlar. Bir de yine Ahmed İbni Hanbel Efendimizin müsnedinde zamana küfredenlerden söz edilir. Ahmed İbni Hanbel Efendimiz Peygamber Efendimizin şu hadisini nakleder: zamana küfretmeyin çünkü zaman Allah'tır der Peygamberimiz. Dehre küfretmeyin, zamana küfretmeyin, feleğe küfretmeyin çünkü dehir, zaman, felek Allah'tır diyor Peygamberimiz. Nasıl küfredilir zamana? İşte türkülere, şarkılara girmiş. Allah affetsin, örnek olsun diye söyleyelim. İşte kahpe felek sana nettim neyledim, attın gurbetele bilmem nelerimi neyledim. Yani bizi gurbete atan da Allah'tır. Bizim kaderimizi takdir eden de Allah'tır. Ama tutuyorlar sanki adamlar Allah'ı diskalifiye edercesine onun yerine feleği ikame etmeye çalışıyorlar ve feleğe küfretmeye çalışıyorlar. Bu da Allah korusun küfürdür. Müslümanın böyle şeylerle hiç mi hiç ilgisi olmamalıdır. Evet, Allah asla yemin ediyor, zamana yemin ediyor ve zamanı değerlendiremeyen kişilerin kayıpta olduğunu anlatıyor. Zamana yeminden sonra bakın Rabbimiz buyurur ki innel insane lefi husur. İki tane tekitle diyor ki muhakkak ki insan cinsi ziyandadır, insan cinsi kayıptadır, hüsrandadır, zarardadır. Peki hiç mi istisnası yok bunun? Herkes mi kayıpta? Hayır. Bakın bundan sonra Rabbimiz dört özellik sayacak, dört sıfat sayacak. Sonra buyuracak ki bu dört özelliğin sahibi, bu dört sıfatın sahibi insanlar bu işten müstesnadır. Yani onlar kayıptan kurtulmuştur. Onlar kazanmıştadır. Onlar kazanmıştır diyecek Rabbimiz. Kimmiş onlar? İllellezine amenu. Birincisi inananlar, iman edenler. Allah'a, Allah'ın istediği biçimde iman edenler, onu biraz sonra inşallah söyleyelim. İkincisi ve amilus salihati. Bir de salih amel işleyenler. Yani imanlarını söz planında bırakmayarak, iddia planında bırakmayarak eyleme geçirenler. Yani imanlarını amele dönüştürenler, hayatlarını iman kaynaklı yaşayanlar, salih amel işleyenler kurtuldu. Ama bu da yetmez. Bakın inandık ve inancımızı da amele dönüştürdük. Bu da yetmiyor. وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Bir de çevrelerine hakkı tavsiye edenler, hakkı vasiyet edenler, bir de وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ, çevrelerine sabrı tavsiye edenler, kendileri sabrettikleri gibi çevrelerine sabrı tavsiye edenler, sabırda vasiyetleşenler kurtuldu. Bakın, baştaki iki özellik mümin olmanın şartıdır. Sonraki iki özellik de mümin kalabilmenin şartıdır. Bunu bir daha söyleyelim. İllellezine amenu ve amilus salihati. Allah diyor ki, iman edenler ve salih amel işleyenler kurtuldu. Ancak bu ikisi mümin olabilmenin şartıdır. Ben Allah'a, Allah'tan gelenlere, Allah'ın istediği biçimde inanmış ve hayatımı da bu imanla düzenlemişsem, yani bu inancımı salih amele dönüştürmüşsem, ben müminim. Bu iki şart mümin olmanın şartıdır. Ama eğer şu sonraki iki şartı yerine getirmemişsem, ben mümin kalamam. Mümin olurum ama mümin kalamam. Bu baştaki iki şart mümin olmanın şartıdır. Sonraki iki şart da mümin kalabilmenin şartıdır. Eğer ben çevreme hakkı tavsiye etmiyorsam, hakkı duyurmuyorsam, bir de sabrı tavsiye etmiyorsam, ben mümin olsam bile sonunda mümin kalamayacağım demektir. Bakın Tevbe suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz Müslümanları anlatırken, yani ümmeti Muhammed'i bizi anlatırken şöyle buyuruyor: Kuntum hayra ummetin uhricet linnasi te'muruna bil marufi ve tenhevne anil munkar ve tu'minune billah. Bakın diyor ki Rabbimiz, siz tüm insanlık için çıkarılmış en hayırlı bir toplumsunuz, en hayırlı bir ümmetsiniz ve bizim hayırlı oluşumuzun sebebi de şuymuş: te'muruna bil marufi ve tenhevne anil munkar. Siz iyiliği emreder, marufu emreder, kötülükten de men edersiniz. Ve tu'minune billah, bir de Allah'a inanırsınız. Bakın dikkat ederseniz, bizim Allah'a inanma özelliğimiz ayetin en sonunda zikredildi. Önce ne zikredildi? İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Sonra da Allah'a inanırsınız. Çünkü eğer bir toplumda iyilik emredilmez, kötülük de men edilmezse, o toplumda bizim mümin kalmamız mümkün değildir. Allah'a inanmamız mümkün değildir. Yani o toplumu, Müslümanlığımızı, imanımızı yaşayabilecek bir ortam haline getirmemişsek, yani imanımızı en güzel bir biçimde yaşayabileceğimiz ortamı hazırlamamışsak, emri bil maruf yaparak, nehyi anil münker yaparak, inanmamış insanları inanır hale getirerek ya da az inanan insanları mükemmel inanan insanlar haline getirmemişsek, yani Müslümanlığı, imanımızı yaşayabileceğimiz ortamı oluşturmamışsak, o toplumda bizim Müslüman kalmamız mümkün değildir. İmanı yaşamamız mümkün değildir. Çünkü biz onlara hakkı duyuramadık. Biz onlara İslam'ı duyuramadık. Biz onlara hakkı tebliğ edemedik. Biz onlara sabrı tebliğ ve talim edemedik. Yani çevremize emri bil maruf ve nehyi anil münker yapamadık. Böylece bu vazife ihmal edildiği zaman da bizim Müslüman kalmamız mümkün değildir. İşte bakın bu ayeti kerimede Rabbimiz illellezine amenu ve amilus salihati diyor. Ancak inanan ve salih amel işleyen insanlar diyor ki, bu kişinin mümin olabilmesinin şartıdır. Ama mümin kalabilmesinin şartı da ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabır. Çevremize hakkı duyuracağız, hakkı tavsiye edeceğiz. Sonra sabrı tavsiye edeceğiz, sabrı duyuracağız. Evet, demek ki kurtulanlar bunlarmış. Kimmiş onlar? Şöyle kısaca biraz daha üzerinde duralım. İllellezine amanu. İman edenler. Kime? Allah'a. Allah'a iman ne demektir? Allah'a iman, Allah'tan gelenlerin tümüne imandır. Allah'a iman, Allah'ın bizim hayatımıza karıştığına imandır. Allah'a iman, Allah'ın bize hayat programı gönderdiğine imandır. Allah'a iman, Allah'ın bize kitap gönderdiğine imandır. Allah'ın kitabına iman, kitapla hayatı düzenlemeye imandır. Allah'a iman, Allah'ın bize örnek kul olarak bizden istediği kulluğu örneklediği peygamberler gönderdiğine imandır. Peygamberlere iman, peygambere iman da adım adım onu takip etmemiz gerektiğine imandır. Onu örnek almamız gerektiğine imandır. İşte biz böylece Allah'a ve Allah'tan gelenlerin tümüne Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Hayatın her bir kademesinde Allah'ın bizden kulluk beklediğine iman edeceğiz. Hayatın her bir konumunda Allah'ın bizimle diyalog halinde olduğuna iman edeceğiz. Sürekli Allah kontrolünde bir hayat yaşadığımıza ve yaptıklarımızı Allah'a layık yapmamız gerektiğine iman edeceğiz. Ama bu iman yetmiyor. Diyelim ki böylece inandık. En mükemmel seviyede Allah'a, Allah'tan gelenlerin tümüne iman ettik. Bu yetmiyor kurtulmak için. Arkasından ve amilus salihat. Salih amel işleyeceğiz. Yani bu imanımızı amele dönüştürmek zorundayız. İnandım dediğimiz her bir konunun amelini de gündeme getirmek zorundayız. Yani bu imanlarımızı söz planında, iddia planında bırakmayarak amele dönüştürmek zorundayız. Salih amel işlemek zorundayız. Nedir salih amel? Salih amel, salih bir imanın sonucu olan ameldir. Gayru salih amel de gayru salih bir imanın sonucu olan ameldir. Öyleyse her amel mutlaka bir imandan kaynaklanır. İçki içen bir adam içki içilebileceğine inandığı için içkiyi içmektedir. Zina eden bir adam zina edilebileceğine bir iman taşıdığı için zina etmektedir. Yani her amel bir imandan kaynaklanır. Salih bir amel salih bir imanın sonucudur. Gayru salih bir amel de gayru salih bir imanın, gayru sahih bir imanın sonucudur diyoruz. Yani salih amel fıtrata uygun ameldir. Mümine yaraşan ameldir. Salih amel sünnete uygun olan ameldir. Sünnette yeri olan ameldir. Salih amel yaptırıcısı Allah olan ameldir. Yani bir amel ki yaptırıcısı Allah'sa o amel salih bir ameldir. Eğer bir amel ki yaptırıcısı Allah değilse, mesela çevre ise, mesela toplumsa, mesela adetler buyurdu diye yapıyorsak o ameli veya zerdüşt böyle istedi diye yapıyorsak, amir böyle istedi diye, müdür böyle istedi diye, efendim yasalar böyle, yönetmelikler böyle diye yapıyorsak, moda böyle istedi diye bir ameli icra ediyorsak, işte bu amel yaptırıcısı Allah olmayan bir ameldir ve bu amel salih bir amel değildir, sahih bir amel değildir. Yani Allah ve Resulüne dayandırılan amel salih ameldir. Ben bunu Allah'ın kitabında gördüm. Bu ameli benim örneğim bana örnekledi. Ben bunu peygamberimin hayatında gördüm. Onun için yapıyorum dediğimiz amellerin tümü salih ameldir. Ama gıylu kale dayandırılan, ondan bundan şundan görülerek yapılan, takvim yaprağından elde edilerek yapılan ameller hiçbir zaman salih ameller değildir. Demek ki bir amelin salih bir amel olabilmesi için iki şart lazım. Bir, o amel mahsa Allah için yapılacak, yani niyet Allah için olacak. İki, o amelin sünnette yeri olacak, peygamberimizin sünnetinde yeri olacak. Eğer bir amel mahza Allah için yapılsa, yani niyet gerçekten Allah için olsa ama o amel sünnette yeri olmayan bir amel olsa, bu amel salih amel değil. Bir örnek vereyim. Mesela bir adam dışarıda yağmurun karın altında başını yere koymuş, ayaklarını göğe dikmiş, amuda kalkmış, bir iki saat yağmurun karın altında kendisine işkence ediyor. Oradan geçen birisi soruyor, hayrola kardeş ne yapıyorsun böyle diye. Adam diyor ki ibadet yapıyorum ben, şu anda Rabbimi razı etmeye çalışıyorum. Gerçekten de bu adam samimi olsa, yani iyi niyetle bu işi yapsa, yani gerçekten de niyeti Allah için o ameli icra etmek olsa, niyeti var ama amelin sünnette yeri olmayan bir amel olduğu için, yani böyle bir amel Peygamber Efendimizin hayatında olmadığı için bu amel salih bir amel değildir diyoruz. Ya da sünnette yeri olan, yani dinde yeri olan ama niyet Allah için değilse o amel de boştur. Mesela bir Alman, alışveriş yapıyorsunuz, eksik ödediğinin farkına varıyor, 2 ay 3 ay sonra da olsa sizin elinize postayla 5 mark 10 markı gönderiyor. Güzel bir amel değil mi? Yani dinde yeri olan, sünnette yeri olan bir amel. Ama Alman bunu gerçekten Allah için mi yapıyor? Hayır. Çünkü Allah'a da inanmıyor, ahirete de inanmıyor. Ne için yapıyor Alman bunu? Daha çok müşteri çekeyim diye, güven sağlayayım diye, ticareti çok emin bir adam desinler diye, daha çok mal kazanayım, daha çok mal satayım diye, daha çok müşteri çekeyim, daha çok alkış kazanayım, daha çok insanların teveccühünü elde edeyim, daha çok güven kazanayım diye yapıyorsa, yani niyet Allah için değilse, sünnette yeri olsa da böyle bir amel boştur, salih amel değildir diyoruz. Bakın, demek ki Allah'a, Allah'tan gelenlere, Allah'ın istediği biçimde iman edecek kişiyi bu yetmiyor, sonra da salih amel işleyecek, yani bu imanını amele dönüştürecek, imanını hayatında görüntüleyecek, salih amel işleyecek, ama bu da yetmiyor. Yani inanmak ve salih amel işlemek de kurtulmak için yetmiyor. Başka ne yapılacak? وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Hemen arkasından inancını ve amelini başkalarına da duyurmak, yani kabuğunu yırtıp dışa inancını taşımak zorundadır bu kişi. Çevresindekilere hakkı tavsiye etmek, çevresindekilere sabrı da ulaştırmak zorundadır. Şu anda benim yaptığım gibi. Bakın, ben inandım, salih amel işledim ama gelip burada size bu inancımı gündeme getirmiyorsam, size hakkı duyurmuyorsam ben kurtulamıyorum. Yani boşuna gelmiyorum ki buraya, kurtulmak için geliyorum ben. Yani şu anda evimde yatabilirdim ben. Rahat kahvemi içerdim, evimde oturabilirdim. Neden buraya kadar geliyorum, size bir şeyler anlatma gereği duyuyorum? Çünkü Rabbim diyor ki, inanmak yetmiyor. Amel de işlemek lazım. Amel de yetmiyor. وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Çevremize hakkı duyurmak zorundayız. Çevremize sabrı tavsiye etmek, vasiyet etmek zorundayız. İnanmayanlar kaybettiler, inananlar kurtuldular. Ama inananlar da kurtulmadı, salih amel işleyenler kurtuldu. Salih amel işlemeyenler kaybetti. İnandıkları halde salih amel işlemeyenler kaybetti. Ama inandıkları halde salih amel işleyenler de kurtulamadı. Çevrelerine hakkı tavsiye etmedikçe, çevrelerine sabrı tavsiye etmedikçe. Evet, o Müslümanlar birbirlerine hakkı tavsiye ederler, birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Yani kendileri Müslümanca bir hayat yaşarlar ve kendi teslimiyetlerini çevrelerine de vasiyet ederler. Çoluk çocuklarına da hakkı bırakırlar. Öyle güzel bir çığır açarlar ki çoluk çocuklarına, kendilerinden sonra çoluk çocuklarının da hak yolda yaşamalarını sağlarlar. Onlara hakkı emrederler, hakkı tavsiye ederler. Peki hak nedir? Hak Allah'tan gelendir. Önceki derslerimizde de demeye çalışmıştım. Bakara suresinde Rabbimizin anlattığına göre hak Allah'tan gelendir. Hak Allah'ın gönderdikleridir ve hukuk Allah'ın hukukudur. Hak aynı zamanda hukuk anlamına da gelmektedir ve sadece Allah'tan gelenlere hak diyoruz. Yani hak benim dediğim değil, hak babamın dediği değil, hak benim hocamın dediği değil, hak bizim cemaatin dediği değil, hak bizim mezhep imamının dediği değil, hak toplumun beğendiği değil, hak toplumun öngördüğü değil, hak ABD'den gelen değil, hak AYT'den gelen değil, hak IMF'den gelen değil, hak Allah'tan gelendir, hukuk Allah'tan gelendir. فَمَا ذَبَادَ الْحَقْ اِلَّا الظَّلَالِ ayeti gereğince de hakkın dışında batıl vardır. Yani bir yerde ya hak vardır, bir şey ya haktır ya da batıldır. Hakkın dışında her şeyde batıldır. Eğer biz hakkı vahyin dışında ararsak bulamayacağız. Hak Allah'tan gelendir dendiğine göre, öyleyse hak bu kitaptır. Allah'tan bize gelen bu kitaptır. Bu kitabın içindekilerin tamamı haktır. Ve bu kitabın dışında da hak yoktur. Eğer bu kitabın dışında, vahyin dışında hak arıyorsanız, eğer problemlerinizin çözümünü bu kitabın dışında başka yerlerde aramaya kalkıyorsanız, kıyamete kadar da arasanız hakkı bulamayacaksınız. Kıyamete kadar da uğrasanız problemlerinizin çözümüne ulaşamayacaksınız. Ve bu hak Allah'tan gelen hukuk hakim olmadıkça da toplumda huzur ve sükun olmayacaktır. Bu hak gündeme gelmedikçe de Müslümanlar arasındaki, insanlar arasındaki ihtilaflar bitmeyecektir. Huzur ve sükun olmayacaktır. Evet, demek ki hak Kur'an'mış, hak Allah'tan gelenmiş. Öyleyse biz Allah kullarına bu hakkı tavsiye etmek zorundayız, hakkı duyurmak zorundayız. Bakın şu ayetlerle şu anda bir şeyler anladınız. Bu ayetleri siz de hemen evinizdekilere duyurun, komşularınıza duyurun, akrabalarınıza duyurun. Yani Allah'tan gelen bu hakkı insanlara ulaştırın eğer siz de kurtulmak istiyorsanız. Benim derdim kurtulmak, onun için buraya kadar geldim. Eğer siz de kurtulmak istiyorsanız unutmayın ki sadece inanmanız yetmeyecektir. Amel işlemeniz de yetmeyecektir. Çünkü salih olmak yetmeyecek, aynı zamanda muslih de olmak zorundayız. Yani kendimiz salih olduğumuz gibi başkalarının da salihleşmesinin kavgasını vermek zorundayız. İnsanlara hakkı ulaştırmak, hakkı duyurmak zorundayız. وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ Bir de sabrı tavsiye etmek zorundayız. Hem kendimiz sabredeceğiz, hem de sabrı çevremizdeki Allah kullarına duyuracağız. Bakın, zaten şu üç şeyi yaptığımız zaman sabır gündeme gelecektir. Hani Allah'a, Allah'ın istediği biçimde iman ettiğimiz zaman ve hayatımızı iman kaynaklı yaşamaya başladığımız zaman, yani inandığımız şeyleri amele dönüştürdüğümüz zaman, bir de bu inancımızı, bu imanımızı, bu teslimiyetimizi insanlara da ulaştırmaya başladığımız zaman düşmanlarımız çoğalacaktır. Bizi kösteklemeye çalışanlar çoğalacaktır. İşte o zaman da bizim sabra ihtiyacımız olacak. Zaten sabır mecburen gündeme gelecektir. Allah diyor ki sabredin ve çevrenize de sabrı tavsiye edin. Nedir sabır? Bir iki cümle söyleyelim. Sabır, Allah'a kulluk yolunda kişinin direnmesi, dayanmasıdır, vazgeçmemesidir. Nefsin arzuları karşısında sabretmesidir. Nefis topraktan geldiği için, bizim toprak yönümüzü teşkil ettiği için sürekli işte ata, avrata, fiyata, murata, karıya, kıza, yani günaha, isyanlara meyleder. Nefsin arzularına karşı sabredeceğiz. Allah'a kulluğa karşı sabredeceğiz. Günahlara karşı sabredeceğiz. Müslümanların azlığına sabredeceğiz. Çok da olsalar uyuşukluğuna sabredeceğiz. Müslümanlıklarının farkında yaşayan Müslümanların tavırlarına sabredeceğiz. Düşmanın amansızlığına, düşmanın çokluğuna sabredeceğiz. Kardeşlerimiz bizi kıskanıp kuyuya atabilecekler, sabredeceğiz. Bir kervan bizi çıkarıp Mısır'da satabilecek, sabredeceğiz. Bir evde, azizin evinde bir kadınla bir imtihana tabi tutturacağız. Haramdır diye yaklaşmayacağız, sabredeceğiz. Zindanı bile boylama pahasına sabredeceğiz. Yani Allah'ın bize gönderdiği musibet dediğimiz, yani isabet eden hayır ya da şer, hikmetini anlayamadığımız suallere, sorulara sabredeceğiz. Hoş bakacağız, işte buna sabır diyoruz. Yani imtihan sorularına hoş bakmak. Şu anda tüm dünya bir imtihan salonu. 6 milyar insan varsa dünyada, her birinin elinde bir kağıt kalem, herkes imtihanda, bu imtihan salonunda, ama herkesin sorusu farklı. Allah herkese farklı sorular göndermiş. Mesela kimisini işte şu kadar parayla imtihan ediyor, kimisini meteliksiz imtihan ediyor, kimisini bir evle imtihan ediyor, kimisini 10 villayla imtihan ediyor, kimisini bir çadırla imtihan ediyor, kimisini 50 imtihan ediyor, kimisini çolak imtihan ediyor, kimisini görür imtihan ediyor, kimisini ama imtihan ediyor, Kimisini işte 5 tane kız çocuğu veriyor, hiç erkek evladı vermiyor, öyle imtihan ediyor. Kimisine hep erkek evladı veriyor, öyle imtihan ediyor. Kimisini dırdır bir kadınla, kimisini geçimsiz bir kocayla, kimisini zalim bir amirle, bir müdürle imtihan ediyor. Yani herkesin imtihanı farklı, herkesin imtihan soruları farklı. Öyleyse sabır nedir burada? Rabbimizin bize tahsis ettiği imtihan konularına, imtihan sorularına hoş bakmaktır. Madem ki Rabbim bunları bana münasip gördüğüne göre en güzelini, en mütenasibini Rabbim yapar, en güzel imtihanı Allah yapar, öyleyse Rabbim en güzelini bana tahsis etmiştir, ben bunlara layıkmışım diyerek Allah'ın bize gönderdiği imtihan sorularına sabredeceğiz. Karımız mı öldü? Sabredeceğiz. Babamızı mı kaybettik? Sabredeceğiz. Dükkanımız mı yandı? Sabredeceğiz. Başımıza gelenler Allah'tan geldi diyeceğiz. Bunlar bizim için imtihan soruları diyeceğiz. Sabredeceğiz. Bir de tüm dünya düşman kesilse de öldüreceğiz, asacağız, keseceğiz, derini yüzeceğiz, seni hapse atacağız, seni sürgün edeceğiz diye tüm dünya düşman kesilse de ya da tüm dünya bizi alkışlasa da yine kulluğumuzda değişiklik yapmayarak sabredeceğiz. Bu çok önemli. Peygamberlerin sabrı buydu işte. Yani tüm dünya düşman kesilse de, tüm dünya bize çiçek yağdırsa da yine şımarmayacağız, kulluğumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Tüm dünya düşman kesilse de Allah'ın bizden istediği o ortamdaki kulluğu icraya devam edeceğiz. Zaten sabır budur. Sabır zillet ve meskenet değildir. Suratının bu tarafına bir tokat vurdular, dön öbür tarafına da vursunlar. Her şartı sineye çekmek değildir sabır. Tüm dünya düşman kesilse de, tüm dünya dost kesilse de Allah o ortamda bizden ne istiyor? Namaza devam mı? Devam edeceğiz. Cihada devam mı? Devam. İşte sabır budur zaten. Sabır her şartı özümsemek ya da her şarta uymak değil. Her şart altında da Allah'ın bizden istediği kulluğa devamdır. Mesela cihat sahnesindesiniz, cihat ortamındasınız. Orada sabır ne? Ya da orada Allah'ın bizden istediği kulluk ne? Hep ileri geri dönmemek. Ya da cadde ortasında pardüsümüzü çıkarıp serip tüm kınayanların kınamasına aldırış etmeden namaz kılabiliyorsak, işte insanların tavrı bizi değiştirmiyor, biz yine kulluğumuza devam ediyoruz. İşte sabır budur. Sabredeceğiz kendimiz ve bir de Müslüman kardeşlerimizin başına bir takım musibetler, belalar geldiği zaman da hemen onların imdadına yetişip sabret kardeş. 3 günlük dünya geçer, aman ahiretini kaybetme. Ne olur ne olmaz. Bazı Müslümanların imanı zayıftır. Şöyle ciddi bir sarsıntı geldiği zaman, ciddi bir bela, bir imtihan geldiği zaman bazen dönüverenler çıkabilir, Allah korusun, gerisin geriye şirke, küfre dönenler çıkabilir. Hemen yanına damlayacağız. Sabret kardeşim, 3 günlük dünya geçer, aman imanını kaybetme. Tüm dünyayı kaybetsen ne yazar? Sen müminsin, cennet seni bekliyor. Aman sabret kardeşim, aman dayan kardeşim diye Müslümanlara da sabrı tavsiye edeceğiz. Kendimiz sabrettiğimiz gibi Müslümanları da cennet yolunda tutmak için elimizden gelen bir gayretin içinde olacağız inşallah. Evet, asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki, asr-ı saadete yemin olsun ki, ikindi vaktine yani günün son dönemine ya da insanın ömrünün ahir vaktine yemin olsun ki, insan nesli, insan cinsi ziyandadır. İstisnasız ziyandadır ama şunlar müstesna: iman edenler ve salih amel işleyenler. Ama bu da yetmez, bu mümin olabilmenin şartıdır. Bir de çevrelerine hakkı tavsiye edenler, hakkı vasiyet edenler, bir de sabrı tavsiye edenler, işte bu da mümin kalabilmenin şartıdır. Bu 4 sıfatı, bu 4 özelliği üzerinde taşıyanlar kurtulmuştur. Öyleyse haydın kurtuluşa, haydın Rabbimizin bizden beklediği şu 4 özelliği, 4 iman konusunu yerine getirmeye. Allah kolay getirsin, Allah yardımcımız olsun, Allah bizi kurtulanlardan eylesin, kaybedenlerden eylemesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.